بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. د مسلمانانو د پارا سنت طریقہ اختر تیرول څنګه پکار دی. وروکی اختر راغی، غټ اختر راغی، د شریعت څه حکم دی چې دی کې څه کول پکار دی، سنت معنا کوي طریقہ. باب سنت العیدین، دا باب دی د طریقې د دواړو اخترو لأهل الاسلام د پاره د مسلمانانو. مسلمانان دا دواړو اخترو کې د دوی د پاره طریقه څه ده؟ لکه مثلا تاسو ته براشي طریقه دا ده چې وړوکي اختری د مانځه نه مخکې چې د اختر مانځه له ځای دې نه مخکې مستحب طریقه دا ده خوراکو کې ښه، او چې خوراک کوی نو مستحبه طریقه دا ده چې خوږ شی وخورې، او په خوږ سیس کې چې خورې مستحبه طریقه دا ده چې قجوري وخورې، او بیا مستحبه طریقه دا ده چې تاک وخورې، تاک درې کجوري، پنځه کجوري، یو اووه کجوري چې څومره خوښي خو چې تاکي نه یولس دا دغه وکړي. غټ اختر راشي، په غټ اختر کې د اهل اسلام لپاره دا دی خوراک مه کوئ، ښه خوراک مه کوئ، مه کوئ تر دې پورې چې تاسو د اختر مونځ وکئ. چې اختر مونځ وکئ بیا د هغې نه پس چې چا قربانۍ وي، قربانو والا دی په قربانۍ غوښه وخوري، او چې چا قربانۍ نه وي ښه کاوه دی به پسې وسکي، مونځ دې وکړي او کاوه دی وسکي. نو باب سنت العیدین، دا باب دی د هغه طریقې د دواړو اخترو لأهل الاسلام د پاره د اهل اسلام، د اهل اسلام د پاره په دې دوه اخترونو کې طریقه څنګه ده. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة اخر زبيد قال سمعت الشبيه عن البراء قال حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه وی چې سمعت النبی صلی الله علیه وسلم، ما واوریدل د رسول الله نه، برا صاحب وی ما واوریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، یخطبو په داسې حال کې چې هغه خطبه ویله، رسول پاک خطبه ویله او ماتې واوریدل. فقال وی فرمایل، ان اول ما نبدا من یومنا هذا، ان اول ما یقینا اول هغه کار نبدا او چې مونږ شروع کوو پاغې، ان اول ما یقینا اول هغه کار نبدا او چې شروع کوو مونږ پاغې، من یومنا هذا پرواز زمونږ کې چې دا من په معنا د فی سره والی، من یومنا هذا پرواز زمونږ کې چې دا قدر خیال دې سنت طریقه ده چې د اختر په ورځ به د ټولو نه اول کار څه کوو. نو وی اول هغه کار چې مونږ شروع کوو په هغې باندې، من یومنا هذا په ورځ زمونږ کې چې دا ده، نو پیله به مونږ څه کار کوو؟ هغه به دا کوو چې د اختر مونځ به وکړو. اختر مونځ اول، او داسې اول چې خطبه به هم نه وایې، ښه اول به مونځ وکړې، مانځه نه پس به بیا دغه وایې خطبه به وایې. ان نصلی، هغه دا دی چې مونږ به مونځ وکړو. دا د غټ اختر په مانځه کې بیان کوي. ثم نرجع، بیا به مونږ واپس راشو خپلو ځایونو ته، او فنن حرا، او مونږ به قربانۍ حلالی کو. فنن حرا، مونږ به قربانۍ حلالی کو، را به شو واپس او قربانۍ به وکړو. معلومیږي دا خبره رستو را روانه ده، مونځ مخکې قربانۍ رستو. فمن فعل، چا چې داسې کار وکړو، فقد اصاب سنتنا، هغه سی ورسېده زمونږ طریقې ته، دقه زمونږ طریقه ده، اول مونځ بیا قربانی. که یو سړی داسې کوي چې قربانی اوله کوي او بیا موز رستو کوي، نو دا غلطه طریقه ده، دا رستو را روانه ده. حضرت عائشه بیبی وی اسې په اختر په ورځ باندې طریقه دا ده چې که ماشومانې جینکۍ چرته تمبل ممبل راوالي او ټنګه ټونګه کوي یا داسې جینکۍ دي او خپلې سندرې وي، نو دا مه منې کوې، دا جایز شی دی، دا څه ناروا نه دی. خو وروسته راځي چې هغه جینکۍ چې نابالغه وي دا په سطر باندې نی، دا وړې جینکۍ او هغه سندرې سره وي او داسې سندرې وي چې هغه د عشق او د معاشقې نه وي، داسې د بهادرۍ او د دغه سندرې وي، بالکل صحیح دی. قالت حضرت عائشه بیبی وی دا تاسو مخکې ووې، دخل ابو بکر را ننوت ما کر ابو بکر دا د دې پلار و، و عندي جاریتان او زما سره دوه جینکۍ وې، و عندي او زما سره په کور کې جاریتان دوه جینکۍ وې، من جوار الانصار دغه جینکو د انصارو د انصارو د کورنۍ جینکۍ وې ما سره کور کې وې، او توغنیانې او د دواړو سندرې وې، توغنیانې د دواړو سندرې وې، او څه شي سندرې وې؟ بما د هغې تقاولت الانصارو چې یو بل ته ویلي و انصارو یوم بعاس په ورځ د جنګ بعاس، تا تاسو ویلي و بعاس د جاهلیت په زمانه کې د اوس قبیلې او د خزرج قبیلې یو عظیم جنگ شوی دی، عظیم. او په هغه جنگ کې خزرج قبیله غالبه وه په اوس باندې، ناګانه د اوس قبیلې یو سړی ولګېده، د خزرج قبیلې یو سردار و هغه ویشته، چې ویشته هغه مړ شو، چې مړ شو ناګانه او دغه دی د جنگ الټه شو، اوس قبیله ولګېده، خزرج قبیلې ته دغه ورکه شکست. نو په دې جنگ کې اوس او خزرج قبیلې یو بل پسې د شیرونه ویلي و، دا د فخر شیرونه او د بهادرۍ، نو دقه شیرونه دې جینکو وې. بما تقاولت الانصارو په هغې چې یو بل ته وې انصارو یوم بعاس په ورځ د جنګ بعاس. استاد صاحب وی د کور ماشومان د کور نقلي ښه، چې په کور کې همیشه تاسو تلاوتونه کوي، نو دا وړې وړې جینکۍ به بار چې ناستې و ماغه دغه به کوي، لوبې به کوي، خو سندرې به د قرآن دغه وي الفاظ. چې که په کور کې بهادري وي د بادرۍ خبرې کېږي، نو دوی به د بادرۍ خبرې کوي. که چېرې کور کې دا نورې ګنده سندرې او ټي وي ګانې دي، به هغه نقل کوي. قالت حضرت عائشه بیبی وی ولیستا او نوی دا دوه جینکۍ بی مغنیتین دا نوی غنا سندری ویون کی، مطلب دا دی دا دوی کار غنا نوا مدلی زن لیمی خدا سی چه دا غوی کارم دا روزگارم دای چه غوی سندری وی وی نا ولیستا نوی دا دوارا بی مغنیتین دا غلی دا سندری ویون کی، دا سندره ویل د دوی سعادت نو، خو بس اختر و د اختر پر ورځې وې. خیر ابو بکر په غصه شو، فقال ابو بکر نو اوی ابو بکر چې خا خا حضرت عائشه ته وی نو په بل ځای کې نه، نو د رسول الله په کور کې د شیطان لوبې کیږي، ابی مزامیر شیطانی آیا په شپېلو د شیطان یعنی په لوبو د شیطان لوبی کیگی، فی بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم پا کور در رسول الله کی، و ذالک و دا خبره چه و فی یوم عید دا پا رز داختر و دی جینکو چه دا سندره وی داختر و زبا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ابو بکر افریگی دا، یا ابا بکر ای ابو بکر ان لکل قوم عیدا یقینا د هر یو قوم یو اختری د خوشحالۍ روزی، او الله تعالی موږ له د وړوکي اختر او د غټ اختر خوشحالي را کړې ده. نو پکارو چې د شریعت په دایره کې سونه من خوشحالی کو دونه به الله رضا کیږي. ان لكل قوم عيدا يقينا دهر یو قوم یو اختری و هاذا او دار وس چې دا نعيدنا دا زمونږ اختر در وس ده او الله مونږ له مقرر کړی ده نو الله خوشحالیږي چې د شریعت په دایره کې دننه مونږه هغې کې خوشحالي وکړو. که زمونږ جینکۍ داسې دغه وی سندرې مندرې وی خو چې د معاشقې نه وي نو بالکل جایز دي. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج سرنامک دی سنت طریقه دا ده چې د واړه اختر په ورځ باندې چې له اختر منزله نه یې وتلې هلکه کور کې څه وخورئ. خوراک دا سنت طریقه ده چې د پرونۍ ورځې نه مخالفت راشي. پرون هم نه خوړه روژه وه نن وخورئ او کم شی وخورئ خوږ وخورئ. خوږ کې که بیا میلاوېده کجورې وخورئ. کجورې که درته میلاوېدې مستحب طریقه دا ده تاک وخورئ. دا دې کې ډېر خیر برکت دي. درې که په درېو باندې نه مړېدې پنځه که په هغې مړې موړ نه شوې اووه که هغې باندې خوند یې ونه کړ نو بیا دغه دې نه داسې. باب الاکل باب دې د خوراک یوم الفطر په ورځ د وړوکي اختر قبل الخروج مخکې د وتلو نه اختر منزله. حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا سعيد بن سليمان اخبرنا حسيما قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر عن سنعت عن انس بن مالك قال ده حضرت انس نقد نوسي عبید الله ابن ابی بکر ابن انس دان وسی لگی د خپل نکنه روایت کوي عن انس ابن مالک. اگر روایت د انس ابن مالک نه کوي قال حضرت انس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله دا طریقه و چې لا یغدو دی بنت د اختر منزله یوم الفطر پروز د واړه اختر لا یغدو رسول الله با په سبی کې د اختر منزله نه تو یوم الفطر په ورځ د واړه اختر حتی تر دې پورې یاکولا چې هغه به وخوړلې تمرات قجورې. نو ما وی خوراک دلته دا مستحب طریقه ده او لا بیا چې زړه کې دام راولې چې رسول الله به قجورې خوړلې او په دې نیت باندې قجورې خوری نو بیا خو نور علی نور دی مدلی خیال نه دی. وقال مرجع بن رجاء ویلی دی بل راوی دی مرجع بن رجاء چې حدثني عبید الله بن ابي بکر حدیث بیان کړی دی ما ته عبید الله بن ابي بکر دا ابو بکر چې دی دا د حضرت انس زوی دی قال دی وی حدثني انس ما ته حدیث بیان کړی دی انس چې هغه زمانی کړی عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي نو هغې کې داسې دی چې ویأکلهن وطرن هلته و که نه رسول الله به قجورې خوړلې نو څنګه به یې خوړلې ویأکلهن وطرن رسول الله به خوړلې خو تاک به یې خوړلې تاک درې پنځه اووه داسې. امام بخاری رحمه الله دلته دا روایت ذکر کړ چې وقال مرجع بن رجا که ستاسو خیال و پاس روایت کې د عبیدالله ابن ابی بکر شاگرد څوک دی محمد علی حشیم دی که نه حشیم دی. دلته کې چې دا بل سند ذکر کړ نو دی کې مرجع ابن رجا ذکر کړ دا دویم سند یې زله ذکر کړ و یو په دې کې دا دی چې متابعت راغی د حشیم چې څنګه دا روایت د عبیدالله نه کوي نو ګورې هغه یوازې نه دی مرجع ابن رجا هم ترې روایت کوي یو متابعت راغی. دویم په دې کې دا راغی چې که ستاسو خیال و هلته په سند کې څنګه دی عبیدالله چې د خپل نیکه نه روایت کوي نو په عن سره کوي که ستاسو خیال و عن انس هغه عنعنه ده عنعنه او عنعنه چې راشي نو هغه ګورې روایت دونه قوي نه وي او په دې کې څه راغلی دی حدثني راغی حدثني انس دلته کې بالکل بیان راغی چې ما ته نیکه بیان کړی دی یو دا فیده شوا دیمه پا که دا فیده شوا التا خدا روایت تی چه رسول الله با خوالل کجوری بس سنگه بی خوالل نو دی که لک پورا تفصیل راغی چه ویا کلوهن نویترا رسول الله با کجوری خوالل خو تاک بی خوالل دری ماوی پینزا و نه دست بابون دا بل باب دی الاکلو یوم النهر خوراک پر روز دا اختر دا اختر پر روز مانده خوراک سنگه دی امام بخاری رحمه الله عجیبه طرز بیانه ای دا اختر پر روز مانده دا اختر دا منزن مخ که خوراک ور ناروانه دی خواه جایز دی مستحب رستو بدا طبیع دوی مستحب طریقه داده چه خوراک رستو که که دا اختر پر روز بانده دا منزن مخ که یو سری خوراک که نو تاسو با تا ناروا نوایه جایز دی بلکل جایز دی مستحب طریقه داده چه خوراک رستو که چه اختر منزوشی دا منزن پس قربانیوشی پاقی بانده دا گو که نو باب الاکل دا باب دی دا خوراک یوم النحر پر روز دا اختر یاد دا دا مطلب دی چه دا غط اختر پر روز بخوراک کله که داده تخیی نو اغا بدا که چه بعد صلات العید علکه چه دا اختر منزوشی نو بیا رستو خوراک کوا مخکی مکوا یاده دا دا مطلب دی چه بیان دا جواز دی علکه دا غط اختر دا منزن مخکی دا اختر پر روز بانده که یو سری خوراکو که دا حرام دی که جایز دی وی جایز دی مستحب طریقه بیلا ده حدثنا مسدد عن قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال حضرت انس وی مسره دا د هدايه کتاب سویل ده د اختر پروس باندې د غټ اختر پروس باندې اول به تاسو منځو کې د اختر دا غي نه پس به بیا قرباني کوي ښه دا طریقه ده که یو سړی د اختر مونځ نه دی کړی او قبل صلات چې دی د منځه د اختر نه مخکې قربانی وکړه دا ونه شوه چې دا ونه شوه نو دی به بیا دویمه قربانی کوي خو علی چې دا په داسې علاقه کې دی اوسي چې هغه علاقه کې د اختر مونځي او که نه په دې بانډو دیهاتو غرونو کې اوسي نو هلته چې د اختر مونځ نه بس هغه چې کله قربانی کوي صحیح ده عن انس بن مالک قال انس بوی قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل من زبها چاچ قربانی حلال کړه قبل الصلاه مخکې د منځنه چاچ قربانی حلال کړه مخکې د منځنه لار مونځ نه دی کړی او د قربانی وکړه نو دا صحیح نه ده نو چې صحیح نشو نو دوباره به بیا کوي فلیعد دی دوباره بیا قربانی وکړي اوس چې رسول الله دا مسله وکړه اوس دلته یو کاکا کړې وه په دې حاضرو کسانو کې یو سړی قرباني کړې وه ښه فقام رجلونه نو پاسې د یو سړی اوس د دې بل روایت کې رابه شي درته ښه را روان دي هغه نامه به هم درته راشي فقام رجلون پاسې د یو سړی فقال ویوی هذا یوم حضرت دا یو ورځ ده د ماوی قربانی د نر بچی مخکې کړی ده اومدلی خوړلې هم ده قربانی هم کړې ده خوړلې هم ده په ګاونډیانو یې هم خوړلې ده او بیا راغلې دی منزله نو پاس فقاله ویوی هذا یوم حضرت دا یو ورځ ده یشتها فیه چې شوق کیږي په دې کې اللحم و غوښې ته سه په دې ورځو کې د خلکو غوښو ته شوق کیږي دا غریبانان نه دي غریبانان ګاونډیان دا په دې تمه باندې چې دا مالدار خلک قرباني وکړي چې موږ دې راکړي او موږ یې وخورو وذکره او دې سړي ذکر وکړه من جیرانه دغه حالت د ګاونډیانو د ده چې حضرت زما ګاونډیان غریبانانو د هغوی هم ډېر شوق دغه ته کېده نو ما قرباني مخکې وکړه چې زما په کور کې اوله قرباني وشي او دا غریبانان یې وخوري ښه وذکره من جیرانه او رسول او دې سړي ذکر وکړه دغه فقر او د احتیاج د ګاونډیانو دغه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لکه چې پیغمبر علیه السلام صدقه دا غا تصدیق وکړه چې واقع خبره ده، قربانی خو دې ونه شوه ریا ده، خو نوره دې غټه توره کړې ده چې په دې سوچ دې قربانی وکړه چې دا محتاج خلک دي او د دوی ماشومانو به قربانۍ ته وخت تړه شوي وي، اورګه چې زره وته حلاله کړم. قال خو رستو را روانه ده، دلته لږ تفصیل نشته. رسول الله ورته وی قربانی دې ونه شوه بله باکې. نو قال دې سړي ووي و عندي جزعه، حضرت زما سره جزعه ده. جزعه هغه وزې ته وی چې هغه د شپږو میاشتو وي، ښه د شپږو میاشتو چیلی ده یا د شپږو میاشتو ورغومی دی، دا ته جزعه وی. و عندي جزعه زما سره د شپږو میاشتو ورغومی دی، خو صاحب ورغومی داسې ورغومی دی چې احب الی، هغه ډیر خوښ دی ماته، من شاتې لحم نه، دغه دوو اوزو د غوښې نه، چې د دوو اوزو غوښې را یو ځای کړې نو دونه به هغې کې نه لکه زما په دې یو کې چې دی، یو خو کچه دی، بل ګران دی، بل پکې سرب دی. فرخص له دا اوس قربانی ده چې د غټه قربانی وکړه، په دې نیت یې قربانی وکړه چې دا زما ګاونډیان غوښې وخوري. استاد صاحب وایي درته به پته علي ولګي، اوس خو نه پوهیږي چې تاسو قربانی وکې ګډه لال کې، او په دې نیت یې لال کې چې دا خوشه ګاونډیان چې دي، دا ماشومان چې دا اوږي تږي دي، چې دا زمونږ ګډ غوښه وخوري، او اولې چې دی د خپلو بچو نه دی دغه ته ورکې د ګاونډیانو ماشومانو د وږې تګو ته، نو دا ته به بیا پته ولګي چې د دې څومره اجر دی او څومره ثواب دی. اوس مدلی دا کار نه دی چې په دې سوچ قرباني کړې ده، مخکې کړې ده چې دا ماشومان او د ګاونډیان اخوري، قرباني خو نه شوه، خو الله تعالی په دې سړي دومره فصل وکړ چې د شپږو میاشتو ورغوم یې ورته جایز کړ. حال دا دی زما استا د شپږو میاشتو ورغومې هغه قرباني جایز نه ده. فرخص له النبی صلی الله علیه وسلم، نو اجازه وکړه دته پیغمبر علیه السلام چې زه دا د شپږو میاشتو حلال کا. اوس لاندې راوی وی فلا ادری، زه نه پوهیږم چې دا هر چا ته د شپږو میاشتو د ورغومې اجازه ده او که نه، دا یوازې د ده خصوصیت دی. لا فلا ادری، زه نه پوهیږم، ابلغت رسختو، چې آیا رسېدلې دی دا جواز من سواهو، هغه چا ته چې د ده نه بغیر هر چا ته دا جایز دی چې هغه په اختر کې د شپږو میاشتو ورغومې حلالوي ام لا او که نه. دلته خو د راوي شک دی، خو ما وې رستو تفصیل راځي چې رسول الله ورته وایي دا ستا خصوصیت دی چې تا چونکې یو ډیر لوی عظیم نیت دی و سوچ دی و، نو د هغې د وجې نه الله په تا دا فضل وکړو چې ستا خصوصیت شو د شپږو میاشتو دی الله پاک قبلی. مدلی خیال لري دلته خو راوي شک دی چې آیا دا د ده خصوصیت و هم صرف دله جایز و بل چاله جایز نه دی او که دا عام و، خو ما بیا رستو راځي دا د ده خصوصیت و عام نو. بعضې صحابه و قربانۍ کړي دي، هغې ته الله تعالی بعضې خصوصیات ورکړي دي، لکه حضرت خزیمه نو در ته به راشي، یو صحابي دی هغه یو ډېره لویه قرباني وکړه، دغه قرباني نه ده جون قرباني، الله تعالی ده ته دا خصوصیت ورکړ چې د دې یو سړي شهادت ده چاو د دوو کسانو شهادت دی، به چې یو شهادت به وکړ هغه به حسابېده په دوو شهادتو باندې. حضرت برا ابن عازب انصاری صحابی دی لوی شان والا، قال دی وی خطبنا النبی صلی الله علیه وسلم، خطبه ویل مونږ ته پیغمبر علیه السلام. خطبنا خطبه بیل تکی دی، نا بیل تکی دی، خطبنا خطبه ویل مونږ ته، یو چه دسی که خطبنا نو هغه بیا داسې معنی کوي خطبه وویله مونږه خطابانه نبی صلی الله علیه وسلم خطبه وویله مونږ ته پیغمبر علیه السلام یوم الاضحى پر ورځ د غټ اختر بعد صلات پس د منځ نه ګوره خطبه د منځ نه پس فقال وی من صلى صلاتنا چا چې مونځ وکړ په شان د منځ زمونږه دا مونږ چې څنګه مونځ وکړ دقسې مونځ یې وکړ ونسک نسکنا او هغه قربانی وکړه په شان د قربانۍ زمونږه ونسک او هغه قربانی وکړه نسکنا په شان د قربانۍ زمونږه نو زمونږه قربانی څنګه ده اول مونځ د اختر بیا قربانی فقد اصاب النسک نو دې ورسېد طریقې د قربانۍ ته فقد اصاب النسک نو دې ورسېد طریقې د قربانۍ ته ومن نسک او چا چې قربانی وکړه قبل صلات د منځنه مخکې چا چې د منځنه مخکې قربانی وکړه نو دا قربانی د منځنه مخکې شوه او په دې خو پوهېږي که نه چې مخکې قربانی صحیح نه ده فانه قبل صلات بشک دا مخکې د منځنه شوه او مخکې د منځنه قربانی صحیح نه ده نو مخکې د منځنه څه مطلب یعنی ولا نسک له دا د قربانی نشوه را روانه ده بس غوښه شوه وی خوره د قربانۍ غوښه ده او ښه په شوق یې وخوره خیر چې دا حدیث بیان که رسول الله چې چا مونځ وکړه بیا یې قربانی وکړه صحیح طریقه دا ده چا چې قربانی پیله وکړه او مونځ یې رستو وکړه دا قربانی نشوه اوس ما وی دې ماما کړې ده فقال ابو بردة ابن نیار نووی ابو بردة ابو بردة ابن نیار اوی حضرت ابو بردة ابن نیار دده نامه ده هانی ابن دیار نیار دا ابو بردة سوکو وی دا دی راوی نغه دی ښه ماما دی خال البراء چې هغه ماماو د حضرت براء ابن عازب نو دا ابو بردة پاسید او ویوی یا رسول الله ای د الله پیغمبره تا خدا مسله وکړه لیکن زه فانی نسکتو شاتی بېشکه ما علال کو خپل ګډو فانی نسکتو یقینا ما علال کو شاتی خپل ګډو قبل صلات مخکې د منځنه سه ما خو لا د اختر مونځ نه وکړی او ګډ مې حلال کړ و عرفتو او ما پیژندله چې اند الیوم یوم اکل و شرب چې دا نن ورځ چې ده دا ورځ د خوراک او د سکاک ده نو چې د خوراک او د سکاک ته نو ما چې ګاونډیانو ته وکتل نو د هغوی درک نه لګېد نه ورسره د خوراک درک لګېد او نه د سکاک درک لګېد و احببتو او زما دا خوښه وه چې زه اول ګډ حلال کړم او دا غریبانان یې وخوري تسلیمه پوهېږي چې دا خشکي مشکي ته دغه شي لرې شي و احببتو او زما خوښه وه ان یکون شاتی چې شي دا ګډ زما ما وی څه ډېر عجیبه سوچ دی چې شي دا ګډ زما اول شات اول ګډ تصبحو چې حلال شي فی بیتی زما په کور کې زما دا سوچ وو چې زه ګډ حلال کړم او زما ګډ زما په کور کې اول حلال شي نو چې اول حلال شي نو غریبانانو ته به اول زما غوښه ورسي اوس په رستو چې ورسي او خاصې غریبانان بیا ماړي نو فصبحتو شاتی ما حلال کړ خپل ګډ وتغدیتو او ما سبانارۍ مو کړ ښه مې وخوړ قبل ان آتی الصلاة مخکې د هغې نه چې زه رالم مانځه ته سه ما خدا کار کړی دی نو ما وی یو قبل الوقت کړی دی د دې وجې نه قربانی ونه شوه خو یو په اخلاص کړی دی په اخلاص هغه د اخلاص ورته الله اجر ورکوي نو قال رسول الله ورته وویل شاتوکا ستا دا ګډ چې دی چې دا لال کړی دی شاتو لحم دا یو ګډ شو د غوښې اوس وګورئ ګډان دوه قسمه دي ښه یو د غوښې دی یو د قربانۍ دی تاسو اختر کې استاد به وی وګورئ چې مونږ د غوښې دپاره کوو او کدا قربانې د پاره کولا لول دغه غادي هغه مخ کې یو ځل یو سړی چې نه چاته پوس کړو چې ته خو غریبې سله قرباني کوي سبله کو مجبور وي ماشومان به بیا نورو خلکو ته ګوري اوس په دې نیت چې ته قرباني وکړې نو دا خو قرباني نه شو دا خو هسې ګډ حلال د حلال که خو د غوښې دپاره خدای دې په خیر کا اخلاص وکا د قربانۍ نیت وکا غوښې خو چا تختولې نه دي یا خو چرته ځي نه ښه دا ستا ګډ شی دی نو دا قرباني نه شوه خو بس د غوښې ګډ وه خورئ فقال اوس به بل کې اوس و بل د کوم ځای نه پیدا کړو فقال یا رسول الله نو ده وې د الله رسوله فإن عندنا بشك زمن سره دی عناق نورغومی د اوزی بچیته دغه ویخه عناق زمن سره یو ورغومی دی لنا چې زمن دی حسین ګورغومی دی جزعتن چې هغه دغه د شپګو میاشتو دی خود سه سرب دی او د سه آباد دی چې احب الیا ما ته محبوب دی من شاتین د دوو شاتونه و دو ورغومی نور کم دسه دی افتوت زی او انی آیا دا جیس کی گی زمانه چه زی علال کم نو قال نعم رسول الله و تاوی چون که تا دا مخکنه قربانی کری و پا عظیم سوچ دی کری و دا داغی عظیم سوچ پا بدل که اللہ تا تا دا دغو که چسته دا قبول که مدلی وقتی خود روی وار خطاو کنه که آیا دا رسخت یوازې د ده سره خاصو که دا عامو ته دی نو دلته کې دا راځي ولن تجزیا او هیڅ کله به دا جیز نشي عن احد د هیڅ یو کس نه باده که بس دا نه دا ستا خصوصیت دی چې الله دا قبول که په خپل دلبار کې د بل چا دپاره دا جیز نه دی ښه زه بس دی نو ښه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.